Alam kong nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo. At muling maibalik ang tiwala mo. Kaya panahon na sa iyo'y nagkamali at puro pasakit. Puso ko ay tinudulog na unti-unti sa pagnanais ko na na magkabati. At di ka na muli ibang sasaktan. Sanang ibalik sa'yo lahat ng oras na hindi mo hiningi sa'kin at kasang binibigay ko ang lahat. Lahat naman ang mga bagay na hiniling ko sa iyo ay agad-agad tinutupad mo. Sadang magandang ang isipan ko pangako sa isa't isa mula nung makita-kita. Di pa rin ang papago. Mapatang akong iniisip ka kung magbabalik pa ba ko ay muli mong bubuksan ang pinto. Mga panahon na oras natin ay ginto. Ikaw lamang nga nagpapasaya sa aking mundo. Ngunit wala na ang iyong tiwala. Saan na napapag at muling maibalik ang tiwala.